ตามที่จะทำได้เพราะว่าตัวแกเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงบ้านปลายชีวิตก็คงจะต้องทุกข์ทรมานด้วยความป่วยไข้เหมือนกับแม่ช่วงนี้แกฝันถึงแม่บ่อยๆเกือบจะทุกคืนแกก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้แม่ทุกเช้าพอแกเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวก็ว่าแม่ก็คงจะคิดถึงแกจนคืนหนึ่งแกนอนหลับฝันไปว่ามีชายแปลกหน้าสองคนมาบอกว่าแม่แกยังไม่ตายให้ไปดูแกก็ไม่ไว้วางใจโทรหาพี่น้องแต่ก็ไม่ติดสุดท้ายก็ไปดูทางที่ไปนั้นรู้สึกคุ้นเคยแต่พอไปถึงสถานที่นั้นก็แปลกมากแม่อยู่บ้านหลังใหญ่ใหม่เอี่ยมอยู่บ้านนั้นคนเดียวพอแกเห็นแม่ก็จะเข้าไปหาแต่ถูกเขาห้ามไว้ไม่ให้เข้าก็ตะโกนเรียกแม่แม่แม่แม่ก็ไม่ได้ยินแม่สวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งเหมือนกับถือศีลแล้วอยู่ๆแม่ก็หายไปไม่มีแม่แล้วแกก็จะกลับเขาก็ไม่ให้กลับสองคนช่วยกันจับแกก็ดิ้นรนแต่ว่าหนีไม่พ้นเขาพาแกไปเห็นบ้านที่ทรุดโทรมว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกับบ้านแม่ก็ถามเขาว่าบ้านใครเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเจ้าแหละเธอก็บอกว่าไม่ใช่จะกลับบ้านเขาจับยัดเข้าไปในบ้านออกมาไม่ได้เหมือนกับมีบางอย่างขวางกั้นแต่มองไม่เห็นแต่แล้วก็หนีออกมาจนได้แต่เมื่อหันมองกลับไปก็ยังเห็นตัวเองนั่งอยู่ในบ้านราวกับตัวเองไม่ได้อยากมาด้วยโอ้ยนี่เป็นไปได้ยังไงแกรู้สึกกลัวมากคิดว่าตัวเองคงจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เห็นตัวเองอย่างนี้หมายถึงตัวแกตายไปแล้วใช่หรือเปล่าแกสะดุ้งตื่นเนื้อตัวสั่นเหงื่อท่วมตัวเลยแกก็เล่าให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชอบเข้าวัดเป็นประจำฟังตาคนนั้นก็บอกว่าแกฝันแปลกมากเอ่ยปากชวนแกไปเล่าให้สมภารที่วัดฟังเผื่อท่านจะรู้สมภารวัยชราฟังแล้วก็นั่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วก็บอกว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็รดน้ำมนต์ซะก่อนเถอะโยมท่านว่าอย่างนั้นแกก็ยอมให้ท่านรดน้ำมนต์แล้วแกก็รู้สึกสบายใจท่านสมภารก็พูดว่าโยมแม่นะคงจะไปสบายแล้วมีบ้านมีเรือนอยู่สวดมนต์ภาวนาสงบไปแล้วแต่สำหรับโยมเนี่ยเขาอาจจะพาไปดูที่ทางให้เห็นไว้ก่อนวิไลกลับบ้านก็กลุ้มใจมากกลัวตัวเองตายแกไม่มีห่วงอะไรเพราะไม่มีลูกแต่ว่าอยากจะอยู่นานๆไม่ว่าใครก็รักตัวกลัวตายแกก็เกิดกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้ผอมเดินโซเซโผเพเพราะไม่มีกำลังวังชาพี่สาวให้ไปหาหมอก็ไม่ไปคืนหนึ่งดึกสงัดแกได้ยินเสียงแม่มาเรียกแกก็ขานรับถึงสองครั้งพี่สาวตกใจตื่นถามแกว่าเป็นอะไรแกก็บอกว่าแม่มาเรียกแต่ว่าพี่สาวไม่ได้ยินเสียงใครเลยนอกจากเสียงแกคนเดียวแกก็ยืนยันว่าแม่มาเรียกแกจริงๆแกประคองสังขารลงเรือนกุกกักจะไปหาแม่พี่สาวห้ามก็ไม่เชื่อพี่สาวตามไปก็เห็นแกไปยืนหันหน้าหันหลังอยู่ที่หน้าบ้านก็ถามแกว่าออกมาทำไมดึกเดินๆแกบอกว่าแม่ไปแล้วพอ11โมงวันรุ่งขึ้นจู่ๆแกก็บอกพี่สาวว่าจะไปบ้านน้องพี่สาวก็แปลกใจว่าทำไมคิดจะไปบ้านนั้นบ้านน้องนะข้ามถนนไปก็ถึงแต่แกไปไม่ถึงอ่ะเพราะโดนรถปิกอัพพุ่งชนกระเด็นแกขาดใจตายระหว่างทางที่เขาพาร่างบาดเจ็บของแกไปโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นสมภารก็กระซิบบอกกับคนที่พาแกไปหาว่าดวงชะตาแกขาดแต่ว่าคนนั้นน่ะไม่ได้บอกแกครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับมีลุงคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนนี่แกเล่นพระชอบพระเครื่องมีหลายองค์แต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยสนใจมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเขยเอาพระของแกไปแกไม่ได้ให้อ่ะเขาแอบหยิบไปใช้เอาไปทั้งพวงเลยแล้วก็ไม่คืนทวงถามก็ทำไม่รู้ไม่เห็นลูกเขยคนนี้ในเวลาต่อมาเกิดเป็นโรคไตแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนไตจากใครก็ไม่รู้ก็ดีใจเหมือนได้เกิดใหม่ญาติพี่น้องของเขาพูดกันว่าเป็นบุญแล้วต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆปีนึงก็ไม่เป็นไรต่อมาเขาก็ทำสิ่งไม่ดีไม่งามเพราะแข็งแรงดีก็ไปมีเมียใหม่ไปอยู่ไปอะไรกันทอดทิ้งเมียเก่าก็คือลูกสาวของลุงคนที่ชอบพระเครื่องนั่นแหละเมียเก่าก็ไปที่ทำงานเพราะไม่ส่งเสียเงินทองค่าเทอมให้ลูกบ้างเลยเมียรับภาระไม่ไหวเพราะว่าทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือนน้อยพอเห็นหน้าเมียเก่าก็ไล่ตะเพิดไปนะอีนี่มาทำไมเสือกมาเสนอหน้าเอาหน้าแก่ๆเหี่ยวๆของมึงไปพ้นนะนะพูดถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเมียน้ำตาตกก้มหน้ากลับบ้าน กลับมาบ้านแล้วเย็นนั้นเขาก็ตามมาที่บ้านโกรธเคืองมากมาถึงก็เตะเมียซะกระเด็นล้มลุกคลุกคลานเขาหาว่าไปทำให้เขาอับอายเพื่อนฝูงและเจ้านายเขาด่าสาเสียเทเสียป่นปี้หมดคนที่ทำไม่ดีฟ้าดินผีสางก็ไม่เข้าข้างอยู่ต่อมาไม่นานก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกไตที่เปลี่ยนไปเกิดเปื่อยเน่าเย็บไม่ติดลูกเมียเก่าก็ไปเยี่ยมเขาก็ได้แต่นอนมองไม่พูดอะไรจนวาระสุดท้ายมาถึงเขาก็ไม่ยอมพูดขอโทษหรือว่าอะไรเลยเขาจากไปเมื่ออายุแค่40กว่าเท่านั้นเองเมียเก่าเขานั่นแหละที่จัดงานศพให้เมียใหม่ไม่ได้มาหรอกไม่มาอินังขังขอบอะไรด้วยแค่มาเผานั่นก็นับเป็นบุญแล้วโยนธูปเทียนใส่เตาแล้วก็ไปถ้าทางคนตายจะแค้นน่ะเขาเป็นผีแล้วก็ไปหลอกไปหลอนเมียใหม่นี่ส่วนเมียเก่ากับลูกๆไม่ได้มาให้เห็นเลยสำหรับเมียใหม่นั่นถึงขั้นอยู่บ้านไม่ได้เขาไปหลอกทุกคืนเขาไปในสภาพที่เน่าหนอนกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดเมียใหม่เขาก็แสบหน้าดูระหว่างที่เขาป่วยนี่หล่อนก็มีคู่คนใหม่ดังนั้นเมื่อหล่อนพาคู่คนใหม่ไปนอนที่บ้านเช่าปรากฏว่าในนี่ไปหลอกแก้ผ้าแก้ผ่อนกระโดดออกทางหน้าต่างกลางดึกเพ่นหนีกันหล่อนเข้าห้องน้ำนะเจ้าผีนี่ก็ไปแขวนตัวอยู่บนเพดานห้อยหัวลงมาหล่อนกรีดร้องเพ่นออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันนอกจากนั้นหล่อนนอนอยู่ก็มีศพเน่าอืดน้ำเหลืองแฝะกลิ่นเหม็นหึ่งอย่าไปนอนข้างๆและลากไอ้ผู้ชายคนใหม่ตกเตียงเหวี่ยงไปที่ข้างตู้เสื้อผ้าหล่อนทนไม่ไหวจุดธูปขอโทษขอโพยเขาก็ไม่ยอมให้อภัยหนักเข้าผู้ชายคนนั้นก็ไม่ไปมาหาสู่หล่อนอีกเพราะความกลัวผีหล่อนก็เหงาสิมีผู้ชายคนใหม่พอดีมีคนใหม่มันก็ได้เรื่องเลยรถชนเขาจนขาเป๋ไปข้างนึงเขาไม่รู้เรื่องว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอำนาจผีเขาก็ยังพบปะหล่อนอยู่จนผีต้องออกมาบอกให้เขาไปเสียไม่อย่างนั้นชะตาขาดนายผัวใหม่นี่ก็ตกใจหน้าซีดหน้าเสียวไม่รู้ว่าผีนั้นเป็นใครอ๋อมาเล่าให้หล่อนฟังหล่อนก็ตกใจแต่ทำเป็นว่าไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าผีผัวเก่าเลยมาหาเขาอีกบอกว่าหวังดีหรอกนะถึงได้มาเตือนจะไม่มาเตือนอีกแล้วนะอยากตายก็คบหาหล่อนต่อไปผู้ชายคนนั้นก็เที่ยวถามใครๆหลายคนจนรู้ว่านั่นเป็นผัวเก่าของหล่อนที่ตายจากไปแล้วพอเขารู้อย่างนั้นก็โบกมือบายบายสร้างความเจ็บใจให้หล่อนมากคนอย่างหล่อนไม่ยอมให้ใครง่ายๆผีก็ผีเถอะนะก็เลยไปหาหมอผีมาเพื่อจะปราบหมอผีที่เห็นแก่เงินโดยไม่มีวิชาอาคมเข้มขลังอะไรปรากฏว่าโดนผีเล่นงานจนตกน้ำลงไปต่อไม้เสียบเขาที่โคนขาเลือดโชกเลยร้องลั่นกลัวแล้วกลัวแล้วเขาเฮียนหน้าดูเลยวิญญาณไม่สงบเลยผู้หญิงคนนั้นก็คบหาใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่ผีไม่ยอมนะอันนี้ลุงพระเครื่องเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้ามาแย้มเลยอยู่คนเดียวนั่นแหละดีเออผีหวงเมียน้อยก็มีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ